بسم الله الرحمن الرحيم. مدن الأخضري بوب الشيخ عبد الرحمن الأخضري تي فقه مذهب مالك تيربو رفت بو خامي دافا لا نيو بيب مبتدئ جليت بو خامي talifam rafet na bari nañ jëriñ ku ko jàng boo demee ba ci tiir yi gën a mageet du teeleelee nga dég fi déglu ci moom di doo fàtte mukk masala yi mu jànge woon. yu rafet la yu ràññiku yoo xam ne dañ leen a tànn bu taayin la ci képp kuy julli jullit képp kuy julli dund sa julli rafet war nga mën a xam jàng laxdar yi ndaxte li mu tuutuut boo ko xeebee ay masalaam dana la tënkal masala yoo xam ne mën nga dem ci téer yu gudd te nu mu ko dale di teewal fa saasa bi ñu ko dajale mu teew noonu fa saasa mu mu tàmbalee ci nag ba mu defee salaatu ala nabi sant yàlla def salaatu ala nabi mu tàmbalee ko ni awalu maa yajibu la jëkk war alal mukallafi ci nga xam ne am mag la mukallaf baat bi min kallafahu ida alzamahu ma fihi kulfatun ba mu ko tegee loo xam ne dafa sonle gàll ko ko sañu ko bañ kooku lu am kulfa coono kañu ko teg moom la ñu wax kullifa teg nañu ko coono foofu moom mukallafun ku ñu teg coono la léegi nag mukallaf saara alaman maarufan inda nas ba làkk boo dem boo ne diw mukallaf la xam nañu maanaam kuy mukallaf daal te mooy ku yegg dayoo boo xam ne teg nañu ko coono lu tax teg nañu ko coono nit ki bi muy gone bu tëddee ñuy julli jàmma ko cay fekk su wóorul jàmma ko cay fekk mu dem ba yeggal bu julliwul mbaa wóorul ñu bëgg a yëkkati bant jëme ci kaw ñu indi nañu ko coono di waay kooku moo tax ñu ne ko mukallaf ku ñu sonal kooku nag dat lay doon ci dund boo xam ne fii ak àggoo ca du dikk te mooy datu taklif bi dat bi am na ñoo xam ne ci fukki at ak juróom rek tàmbalee nañu ko ci ku mel ni limaamu shafii ne fukki at ak juróom ku ko amee yor sa xel mu kallaf na am nañu ko yemale ci fukk ak juróom ñett daal koo xamoon ni doon nga mu kallaf ci alaamaat yi la jëkk loolu baax na waaye soo ko amul nag soo demee ba ci fukk ak juróom ñett moom boo gisul daraat comme xel maa ngi fi rek mu kallaf nga loolu mooy mazhabu malik ci loolu la jaar aywa limaamu shafii nag fekk xel maa ngi fi rek boo xasee am fukk ak juróom rek def na la ngay mukallaf tas alaamaatu taklif nag ibnu ashir wax na ko nee na bi danin bu dee jigéen bu gisee regal boo xam ne mooy aaday jigéen aw xamlin wala mu ëmb aw bi maniyin wala gis mani kooku góor ak jigéen a ci yab ku mu feeñ ci moom rek ku kàllafa guddu ko am aw bi imbaati char wala saxu kawar palaas yi nga xam ne gone du ko am kawar mukk gisagu gone gu sikkim ba sëq wala gone gu am ay faas wala gone ba naq baag poqtaan yi ay kawar ne ca kon palaas yooyu waru la am kawar tang bu ko amee rek ak kàllaf dikk bi mu doon mujjee nag at bi ni wala fukki at ak juróom ñett comme ni ñu wax léegi yooyu alaamaatu taklif la su ko defee lay jëkk a war kii mu kallaf ne mooy tasxiixu imaanihi wéral ngëmam na mu koy wéralee al axsu bi dalaili alsaabitati fi sunna li yàlla yakoona imaanuhu imaana muqallid wa fi lmuqallidi xilaafu mustatar li annahu imaanuhu ala xatar wa huwa muarradun li chakkin yatruqu wa fiihi lil ashyaaxi tunma turuqu loolu la wax ci idaa ci ngëm goo xam ne àndul ci dalil xanaa di taqlid loolu bokkul ak tasxiixul imaan tasxiixul imaan mooy jàpp ci ay prouve yu wër yoo xam ni kenn du mën a dikk yëngal sa xol ba nga sikki sàkka ca ndem yàlla defal na la tawfiq yàlla nañ ko yàlla defal tasxiixu imaan mooy wéral ngëm ngërëm ngëm nu ñu koy wérale maanaa jaar ko ci ay dalil yu wóor dalili xel yu sax yu dëgër yu wóor dégg nga ci sifaat yalla yeek sifaat yonent amma taqlid nak moy safanu listidlal jaar ci tektali boku tek ki nga xani ngeum mom jaaru ko ci tektali dafa ko jëm ci ni ko dege ci ñi nga xani gem na len nañu ni non lañu wara gëmé mu ni gem na ni ñi gëmé koku lu bari ci julit ñi rew mo dem kat amna ci ñuko gëmé waye nak koku dañu ni ngeum gogu darul assuré ndax te ëlëg ki ci bir so dajé ni jax jaxal xel man na jax jaxal xel borom ba mu sikki sak di delu gënaaw ndax tegul woon gëmam ci lu mu xam waye ki tek ni gëmam ci pro yo xani xel mu ko wëddi mukk ci adina nit mu la rek xelum bopam fek xel mi rek ku nu mu gëbet ci kaw dalil du ko man dindeeti lolu moy tashihu iman war na ci julit mu wëral ngam ci lolu la maqari di wax ni nawut na jaar nga mom ci dalil yi te dalil yi moy liñuy tektale ci fu melna ibn ashir di wax barahin yi pro yi ak di wax yi nga xani su amul won nangamay am fo lex dariyu bobu jangale aqida tax ko jog jangale fiqh ko taxa jog waye fofu lañu war jaar nak ci bo wëral nga neena baqarin ndax wa fil muqallidi khilafu mustatar nek na ci ngeum ki nga xane dafa roy nit ñi ni ñu judd fekk ñu julit ñi borom xam xam yi geume ko mu geume nonu waye amul dalil neena ngeumam gogu sax wute ñu ci borom xam xam yi amna ñu nanguni ngeumam yeregul te ku ngeumam yerul lam yasal kafira koku amna ñu ni ngeum ga de werna waye nak itam mangi ci bakar ndax ñak set dalil bi te setone dalil geume ko dafa woor am ñoni ngëm ga wërna te it amul bakar na koku day mo gëna yomb walhamdulillah ba nga xamé ni lu bari ci julit ñi ngëmu taqlid lañu débé kon bon borom xam xam ye gis ni bu féké ni ñu gëmé ni borom dalil yi gëmé fexé na ba gëmé ko su amul dalil it ngëmum wërna te amul bakar lool day mo gëna yaatu ci ñun summa ma'rifatu mal gannaaw bu ñu wërale ngëmum lamu ci war jëk tek xam lo xani yuslihu bihi dakoy defare fardu aynihi faratay jëmi bopam waaw fardu ayni mom gannaaw aqida moses adeng mo jitu fardu kifaya a fardu ayn moy lo xani jëm juune dañ ko sant comme julle ko wa ka ahkami salati kum ati julli fardu ayni la ci mukallaf mun wa taharati ati la fardu ayn wa siyami ati kor fardu ayn kon gannaaw ngeum gu wer jekk fexe ba xam yoy ak ye ca top wajibu day war alayhi ci mukallaf an yuhafiza mu wattu fonk ala hududillahi ci limite yi yalla limite lo nit ñi li dagan fi la yam hudud moy atte sharia yi nga xamni moy wax defal ak bayil nangam dagan na nangam haram yoy moy hududi ويقف تموي تخاو ميم عند امره فسنتان بيالله متخاو فا فيبادر الى الامتثال مدال دي غاو جيم سي توب نيغال ونهيه اك تريم فيجتنب موتانديكو لا نيو تري مدال ديكو واتانديكو ويتوب تيم وارنا سي موم متوب الى الله جيم سي يالله سبحانه جومبلناكو لا يلول سي موم قبل ان يسخط عليه لجك يالله ديكو جيبي متوب denga awa tuub nak nan la mele muni tuub moy di reccu lolou moy pire mu wer waye nak dafa am chart muy chartu reccu guna don tuub xana mu yene ni dotu ko def mukk kon tuuba ngof gannaaw bu tuub yore nak dafa am wajib bu ca war top aha dal di bayyi fi saasi mba bu bayyi fi saasi amul bayyi fi saasi ak reccu moy tuub chart ba dal moy bayyi fi saasi wajib ba cey topit moy jema dabatal lo meuna dabatal waye kon ni sunu téré serigne bi firéni shurutu tawbati ay chartitu modi nadamu reccu fihi musamaha musamaha ci waxe la mana yombal waxe nu mu yombe deg la waye fek na fil haqiqa nadamu moy tuub du chartutu nadamu ala ma fata denga moy tup mom ci bopam waniyatu ak yene nak an la yaud mu baña delu ila zambin ci bakar lolum moy tax mu do nadam reccu rek don tup way la nit dana reccu te tubul du delu ci bakar fi ma baqiya ci la des min umrihi ci dundam mu yene lolou dal di bayyi reccu loloy tup wa an yatruka dafa am nak benen wajib mu daldi bayyi al ma'siyata ak moy yalla fi sa'atiha ci sa si mu don toube bu ko fekkon ci moy in kana ndem ngi nek mutalabisan biha diku lambo moy gi manana ku ko nekki won na ca daldi genet fi sa ba toubam du meuna wer wala yahillu lahu du dagan ci mom mukallaf ni an yu'akhkhira tawbata mu yexe toubam wala yaqula du dagan ci momit mu jekki di wax nan bala ma tub hatta yahdiyani llahu bab matama yalla ginde suñ ko de tub lo mu nan tang buma yalla jubale rek dana jub neena lolu du lay fa innahu kum mim lolu min alamati shaqa'i ci mandar gam te xed rek la ndax dafa beug jeul dogal yalla def ko aw lay suma denge yalla na jubalul ken waru na ci yedd ma melna na lolu la beug wax lolu du lay de al koku ci mandargam ku nara taxedi la day tektalani yalla muté dafa nara muju fu ba wal khidlani ak ñak ndimalu yalla ba nga ni faddi ku yalla gum faddi ku jamam baña farak mom baña fété wo sorel ko bopam wa tamsil basirati ak ngumbok xel ndax basira moy jissu xel ni nga xamé ni basr moy jissu bëb ngumbok xel nak ngumbok bëtako gën yalla neena إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور نانا نغومبو بد غومبو امول سولو بوكو دنال نغومبو خول نغومبو خول كاي موي ما ديتال ويجب عليه دي وار تي مكلف حفظ لسانه وتغوم وت لامين من الفحشاء تي اي نياوتيف يطر والكلام القبيح اك واخ جو خامني جو بون لا جو نياو اي خاستيك اي ساغا lolu ci fahsha la bok motax mu atab ko ci atul ba'd ala kul deug wa ayman at talaq ak ay ngin ci fosse am nañu ko ada wowul waye nak comme dana am ci arab fuqaha yi dan ko bolé ci ñu arabal ngin ci fosse mu wattu ci labiñum manam wara giñ hadith banila man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut kep ko dem ba munu bañu giñal ci yalla ak sifatam wala da nopi bu giñ ci leneen aram ndax giñ la ngay giñe bo xamone ghaib mu tolni mom ghaaya wala lu ko raw mom ngay wax mom ngay tudd acc sa wax fa nga xamni fofu nga meuna jot ci daw kaw nga acc ko fa ba kenn dootu ko meuna weddi koku yalla dong mo nek fofu su giñe ci leneen danaka lolo yalla nga ko def lolo tax man kana halifan fal yahlif billahi aw liyasmut kon nak ñu wacc ko fa di giñna ko ci sama pesum jabar giñna ko ci gorek sama jambi lolo lu haram la wantiharil muslimi ak janni julit julit dañu bëgg koy wax ak mom wax ak mom wax ju rafet fateliku ni julit ngay waxal dara ngay julit hormay l'islam bi mangi ci mom nga bañ ko janni wa ihanatihi ak bañ ko doyadal xeb ko diko doyadal wa sabbihi ak bañ ko xass wa taghwifihi ak bañ ko ragalo mana yoy yep war na ci wattu nabiñu bok na ci yi nga xani war na hifz lisan minhu xass julit na ci wattu nabiñu janni julit na ci wattu nabiñu doyadal ko taghwifihi diko titel diko ragalo fi ghayri haqqin shar'iyyin ci dul haqq shari'a diko titlo ci ludul haqq shari'a lolo haram na war na ci sam nabiñu amma haqq shari'a ku shari'a titel nañ ko titel ku mu ciow nañ ko ciow ku mu ray nañ ko ray koku nak titel nit ci ludul haqq shari'a moy li haram wajibu alayhi bay war ci mom mukallaf hifdhu basarihi mu wattu am jisam bay xol mako wattu min an nazari ci xol bu mu doon xol ila al haram jëm ci lu haram mutlaqan lepp lu haram mo xam ajnabi la xol wala leneen lu haram xol rek bu mu ko xol wala yahillu lahu du dagan ci mom mukallaf an yanzura muy xol ila muslimin ci julit bi nazratin ci xol bu tu'dhihi da koy naqari bu ko fere da koy lor wa waye na aga mom dafa naqari rek man na la bañ wañi dara bil fi'li wutna ak darar darar mom dala wañi dara azanak wañi wala dara dala naqari lolo tax mu ni man yadurukum illa adha di ngeen man wañi dara xana adha rek di len wax yu len naqari ngeen di deg rek waye duñu len wañi dara waaw kon darar ak adha lepp dañu ko firé lor waye fokk nu xamit nit ni wuta nañu adha mom waxin la waye suñ ko doon firé lula naqari di ko firé la xalé yi mo doon gën am ak buñu démé ba am malaka ci arabiyya dañu xam ni firé mom mo gënoon ñu mag defé ni adha foko fekk da la lor da la wañi dara illa an yakuna ludul sunneke mom julit bobu fasik ndax dess na di julit te nek fisq du watandiku leg leg lu haram te koku fasik lay doon budé koku nak feji bu day war hijranu ho gaday ko ci ndegam num ñu la deg sa war ba bayyi fisq mo yalla ah kon nak mom waxatu ñu nga jokkalo ak mom day war nga gaday ko ba bëgguy bayyi fisq gi wajibu alayhi day war ci mom julit mukallaf حفظ بصري حفظ جميع جوارحه وتمبولم اي تيرم مستطاع تي نومو من وان يحب لله ورنا تي موميتام ني بغ ني بغ لله غير يالا بانكو بغي بانخو بكانا ويبغض ورنا موي باج لا موي باج لله غير يالا لا هو نيالكم ويرضى ورنا موي كونتان تي لا موي كونتان لا موي داكور مو داكور تي لا هو غير يالا ويغضب تي ورنا موي ميريتام لا هو غير يالا ويأمر بالمعروف ورنا موي سانتان الليل لا باخ لاغا خامي شري اركونيتر نكو لولاي معروف وينها موي تر عن المنكر والمنكر لاغا خاني انكره الشيء ولا يعترف به لولا مو واتاني كو لولا موي منكر منكر عند الشارع ني نوبون ويحرم داي حرام عليه تي مكلف الكذب فن موي واخ لو بوكو تك لا ام فن waye yu aram wi muy aramal moy bi nga xani borom mako tay waaw lolou lañ wax mana limu wax xamni amul te mu wax ko te xamna ni amul lolou moy fenu aram amma fen mutlaqan moy wax lu amul suko defé kon amna fen wo xani amul bakar bi way waxé lu dund deug da ko teyul dafa def won nonu la amu ci bakar neñu lolou motax hadith ba manni من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما فعل فنال تفك نك متايكو كوكو نخامني امنا بلاص تي سفر كدنا تي توغي اها تفك موكو تاي نو خامني ها ها نيكي كون امنا كوكو فنال كو خاني تي كو دافا جوم ديف وون ني موكو وختي وخ بابا سو كوكو تكو ني كو تي بلاص سفر دي ها te teewul lamu def fen da ko tudde ndax kuma fenal ah te fek nak mo tay fen wa nani waw kay ndeke da am kuko fenal te teyuko te koko ken te ko ko ben place safara ndax amul bakar waye kon fen yu am bakar motax mu yo wal ghibatu jew jew itam lan la yalla nci yalla musul mo gëna naqare daw yep ñe mëna daw fen ak sacc ak yenen yi dey ñep taxut ñep mëna daw ghib da xiba da fa yob bako sahaba yi firi lo yonen moy lan da fa ni len zikruka akhaka bima yakrah moy nga wax ci sa mbokum julit lo xani mom neexuko mom julit ñu ni ko araita in kana ma aqulu haqqan waw wax ma su fekke lima wax day ci julit bi deug bu woor la ni amna est ce lolu jeul mu ni ko in kana ma taqulu fihi haqqan faqad baghatta ñu فقد غبت إن كان ما تقول فيه حقا لولا فقد غبته وإن لم يكن حقا فقد بهته نين اللي وخشوفك دقل لولا غيبة نغني واجد فساتي كدل فيك دف ساتينا نسنا ساتي واي من علمك من ما أدراك أنه lam yatub deug la wajis musna sacc waye man na am tub nako defatu ko legge te nit ñi xamuñu ko won so leen ko xamale jew nga ban jariñ mo la ci ne xamni waji musna sacc waji musul na fi sacc te li nga wax deug la waye jew la wala waji way mom dal mu bonne tilim li nga wax deug la waye bu ko degone du ci contane de wala mom be way doxena mbé jekadi kon ak taw yalla nu yalla mutul ci jow nakarina te yoyo gën woyof de wan namimatu ak rambaaj moy toxal waxi toxal wax fi yobbu netti feneen ngir djumlu ci yaq digeunte ñaar lolot lu haram wal kibru ak reey yekati sa bop ci kaw kenen wal ujbu ak wala nu diko firé fi lélé aw moy naw sa bop koko aram na waye liko wutalé kibru kibru su fekkone genn nit go jitto genn nit ci adina kibru manatul nek sa jangoro bax yaqtadi mutakabbaran alayhi dafa laaj koku tek ci kaw ujbu nak kegoko ci kenn ci sa bakkan rek nga ko fass koku mo ne bu fekkone genn nit la yalla bidd ci adinaat ujbu man na nek aybam yalla nanc yalla musal nak kon moy naw sa bop japp ni dal ya nga ci kaw niñu wax nga defé ni ci sa bop eppungako wol riyaaw ak ngistal moy di def lu bax djublu ci nit ñi xam ko gis ko su fekke dañu la romb la nga bañ xol ko seen ba wa sum'atu ak deggtal koku mom romi riyaaw ci mana ben lañu kat dafa fekk ki dafa joge ci baatu samu jifiri degg rek bëgg ñu déggé la lu bax ñu ni sum'a bëgg ñu gisé la lu bax ñene waye seen mana ben la rek sude ci wolof mom sum'atu ak riyaaw yépp ngistal dong la firi def lu bax lo xam da nga bëgg rek nit ñi xamé la ci dégg wala ci gis wal hasadu anyan moy tawallu tamani zawali ni'matil ghayr nebet dañu xewal ni dañ ko xewal gu nit am nga doon bëgg yene wolu mu dañ loloy hasad su ya bo da nga bëgg mu dik ci yow waye so bëgge mu dañ ci mom dik ci yow añaan la so bëgge mu ñak ko ni ngi ko ñaké rekit aran añaan yoyo arab su fekke ni nak yene wo mu dañ ci mom da nga yene am lu melni mom sa xol xatna ci am gi mu ko am yow nga ñak ko da nga bëgg am lu melni lolu ñeela nu koy wax deug la ñeela aramut lele nak ci kalamul arabiy ñu tudde lolu hasad waye majaz la lolu ñeela tuddu ghibta wa minhu la hasada illa fi ithnain hasad waru la am aram na ludul ci yar wa jo xamni yalla dafa ko jox alal deeng ara alquran mudi ci yaqumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar diko jofe bu deeg be ci jofe diko xamle wala mu jox ko alal mudi ci def lu yu bu deeg be ci ñooñu rek ñoomata añane bi mana ñoomata ñi hasad joju jumlu wuñu fi haqiqa hasad bi nga xani muy nebet yu nit amone ngay nebet mu ñak ko lolo aram bu boba nak yene mu ñak ko aram yene mu toxo ci mom mu ñak ko ñew ci yow aram de yene mu toxo ci mom bañati ko am ngeen yamit haram wal bukhlu ak nay bu fekke lam la bobu de mom la man deg nay mana nay kat jikko la te la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ko xamne nay ñak tabe da fay bindu yalla am koku ken du ko ne aram na ci mom nonu waye jefandiko muqtadan nay mo aram moy haq yi war nga man ko joxal joko am nga alal atano ca dindi bari jamur ndax nay atano ca def asaka ngir nay atano ca dindi warti fi dundi jabot ak yoy ndax nay lolou aram na xana kon ciosanu jikko nay mom tabe ala ci nit waye muqtada ba mo tax ñuy wax deng hasadit nak non momit kat budé dundu yalla ci xol rek te borom jëmi wu ko kenn xolamay ñaaw rek waye amagul bakkat ndax lolu mën ko raxas mu set waye nak ba nga xamé ni dafa ko dafa añaané nit aha jëmi añaan ga ci nit qala ta'ala wa min sharri hasidin kan la idha hasada ci ba muy jëfëndiko kañaan ga mom hasid la kan la am hay حين يستعمل الحسد مو اذا حسد بني جفندكو كنان والبخل اك ناي اما بنكو فري والبغض نيكي نسخه يو بار كوكو دو نيهخ فري ديك دو نيهخ ديك لوي جارينم غناو ني ونا غضب موم تاغ نانيكو اذا كان لله ها ويغضب له ورتيب كون لو تخ نو نان بغض مطلقاتي تي ام فو بغض لي واري waye koku bobu bat du meuna wer fi de waye buñ ko ni wal bukhlu ak nay baña def azaka baña fay boru jambour baña genné dundi jabo te man ko waw kay waru yatul fadli ak gis ngañay lo gañe alal ghayri ci benen julit budul yow japp ni ya ko gañ lolu itam aramna ndax te kat meuna andi reey wal hamz wal lams hamz moy ay bal ku fi ne lams moy ay bal ku fi newul du deug yep dal yoy baat bu ñaarel bi am ni tawkid la ci bu jekk bi rek arab da leena faral la boole kuma zatin luma zatin mana ay balakat la luma zatun tawkid la ci huma zatun am ñini hamz moy ay bal ku fi كفنة لمز ما أيب الكفنة والقال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون نيون دان يدال أي بليون أي منافق لا يدان أي بليون أنت ببديسية غنائمي نان هذه قسمة ما أريد بها وجه الله سيات الله كان دي جانو مومنيكو اعدل يا رسول الله مونيكو ويحك من يعدل الا العادل ايوا ايوا مومن سو ماندو كوي ماندو يونتي بي صلى الله عليه وسلم مونوي جيكو نيوول دور لين واجي جانيوكو خنا نيكو ويحك من يعدل الا العادل سو ماندو كان موي ورا ماندو ولا عبس اكفو فعل ما لا يعني ديف لو خاني داي جيخال تان امو بن نجاري والسخريه ak fonto dit diko moke diko reta sukhriya ni diko fi re retan way djublu ni rekh rekh ak gemign sukhriyatu moy fonto listeza moy fonto ni diko mankel wa zina ak njalo wa nadaru ila al ajnabiyyati ak khol dem ci jambour bu jigen ci ludul darura darura khol gi munuta am moy kalist kash ka kal ishadi ka shahadati alayha su fekene dang koy dangay sede ah ñu japp la sede fu ñuy atté ngani waja di wax ci jigen dara ñu ni la ndax limu wax ci diw deug la ngana man de kima gisoon mu def ko ñu ni ko xolal ndax ki la won ah fofu darora nga xol ko ni ah waw ki la de wala ah du ki lu mel non koku mom aram fa xol jo munta ñak lu munta ñak kenn du ni aram wa taladdudu ak banexu bi kalamha ci waxam di wax ak jigen yow na nga def nangam barena lol lo fo fek waxtan wu gudd te jangur bu jigen ba muy waxan sheytane dug fa digante ba motax waxtan wa nek fa tet la ko guddal moy gor gi day banexu ci wax ja wabil aks ndaw set meuna banexu ci wax waja mo yagal waxtanu kat ne liñu wax ñetti baat meñu nañ ko ci teunk ndem lu meuna la ñak la waye comme la waja wax rek kon aramal gi min babi sadd azra'i khol jamur bu jigen banexu ci waxam ñu ko aramalé min ben asl ciotanu sharia buñ wax sadd azra'i sak jaru kay ndaxte wax ak mom jaru kay la xol ko jaru kay la ba mu étape ci gënaaw étape ba ba lañuy doon aramal lu mag lool la taxoon yu aramal yépp bu jaru kay yi dekkut day aksi mom la wajani ru'yatun thumma nadratun fabtisamun fakalamun famaw'idun faliqa'u neena jamur bu jigen sore rek ci gën yonent ba nak neena laka nadratul ula wa laysa laka an-nadratul thaniya deng xol bu jëk bi ya ko mom bu ñaaral bu momuko nana xol bu jëk bagan ndax lolu tabii la tang da nga xippi sey bet jëm ju taxaw lolu gis la tud gis aramul xola arab gis koku maana bu yalla bind ci basar bi la fu mu ubbi ko gis am kon nak bo ne xefet bi gag ci jëm nga dal di wëlbeetiku koku aram fekkule ci moy nadratul ula waye sa xel dem ci nga di deet nako seen wëlbeetiku xolaat lolu mo aram ci ajnabi mom la waji ni ru'yatu mo jek koku mom ya ko mom amo ci bakka ni summa nadratu top xol a gis ak xol bokul xol gi ya ko tay fatisamu ne mo ñe ci top de jabur bu jigen xol ko gis ko yamu fa xana ne nang ko xolat xol ko mu neex la nga mom fatisam sa kalam moy andi dal di wax ak mom sama jigen yow fa maw'idun neena dalé cey top xana do fa ñew fa liqa'un dajidik dajana bu xasse dik shaytana daw dik ñettel len ah wal nay mujj nak fu yalla dogal ni du ñaxu wa wal wataladud bi kalamha wa aklu amwal an-nas ak lek ay alal nit ñi bi ghayri tib nafsin ci luddul teyu bakanam luddul sedd xolu borom ci alal anam go lek alal nit ñi teddu xolu borom ci sedd mu may lako mu sarax lako mu bin du deug waye nak ci luddul sedd wala nga jaayante ko mom xolam sedd ci njaay mi xol sedd ci ah wal aklu ak lek bi shafaati ci ram ndax ram moy intervention sawé nit daraja lañu ko defé daraja nak daganu la jaay ci l'islam ndax ma'ruf rek lañ ko wara defé nga am ci tuyaaba waye waro ko jaay am ci alal moy borom daraja ga waye ñing ko do neewal do